obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia Wtorek, 21 grudnia, minęła 10. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis. Nowych restrykcji epidemicznych na razie nie będzie, mówi w Trójce rzecznik rządu. Najniższa od sierpnia liczba prób nielegalnego pokonania polsko-białoruskiej granicy. Po południu początek astronomicznej zimy. Obowiązujące obostrzenia są wystarczające, mówi w Trójce rzecznik rządu. Piotr Müller zaznaczył, że na naszej antenie, że wprowadzono je biorąc pod uwagę pojawienie się nowego wariantu koronawirusa Omikron. Gość z salonu politycznego Trójki mówił, że nowych restrykcji na razie nie będzie. Do końca roku, a właściwie do stycznia obowiązują te obostrzenia, które są w tej chwili na święta. Modyfikacji żadnych nie planujemy. Wśród obowiązujących obostrzeń jest zasłanianie ust i nosa, ale jak zauważa ekspedientka ze sklepu w Białej Podlaskiej, pani Jagoda, wielu klientów tego nie robi. Klienci nie noszą maseczek tak jak nie nosili za pierwszą falą, drugą i trzecią. Nie przestrzegają dystansu. Teraz przed świętami to wszyscy myślą o zakupach, nikt nie myśli o bezpieczeństwie czy o szczepieniach, także wszyscy zapomnieli, że w ogóle jest coś takiego jak koronawirus. A w zeszłym tygodniu tylko na Lubelszczyźnie policjanci wystawili 1700 mandatów za nienoszenie maseczki. 200 osób, które odmówiły przyjęcia kary, będzie odpowiadać przed sądem. Nowy wariant koronawirusa Omikron rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż wariant Delta, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Podkreśla, że chorują nawet zaszczepieni. Wojciech Cygielski. It reported the fourth highest number of cases. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił podczas wideokonferencji prasowej, że jest już jasne, iż Omikron jest najszybciej rozchodzącym się wariantem koronawirusa. Mamy mocne dowody, że Omikron rozchodzi się znacznie szybciej niż Delta. Jest też coraz bardziej prawdopodobne, że osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy mogą znów zachorować. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że w obliczu nowego wariantu władze poszczególnych krajów będą musiały podejmować trudne decyzje, włącznie z odwoływaniem świątecznych spotkań. WHO przekonuje, że tak niepopularne decyzje mogą ratować życie. Wariant Omikron został wykryty miesiąc temu w Republice Południowej Afryki. Choć wszystko wskazuje, że jego objawy są znacznie słabsze od poprzednich wersji SARS-CoV-2, to Omikron rozchodzi się co najmniej kilkakrotnie szybciej niż Delta. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Zdecydowanie mniej prób nielegalnego pokonania polsko-białoruskiej granicy. Minionej doby przedostać się do Polski próbowało 26 osób. Jest to najmniejsza liczba prób, jaką zanotowaliśmy od początku sierpnia, natomiast nie oznacza to, że na niektórych odcinkach było zupełnie spokojnie. Tutaj placówka w Białowieży i w Czelemsze zmagała się z próbami podejścia i siłowego przekroczenia granicy. Jak dodaje rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz, cudzoziemcy rzucali w stronę funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami. Od początku kryzysu migracyjnego było prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W Katowicach rozpoczynają się właśnie rozmowy w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla górników i rekompensat za przepracowane weekendy. Od wczoraj siedzibę Polskiej Grupy Górniczej okupują związkowcy. Kilkudziesięciu górników weszło wczoraj z transparentami do siedziby PGG w Katowicach. Związkowcy sierpnia 80 domagali się rozmów w sprawie rekompensat za przepracowane weekendy. Jak twierdzą, w ostatnich miesiącach załogi pracowały ze zwiększonym wysiłkiem, by dostarczyć odbiorcom dodatkowe ilości węgla. Górnicy chcą także wzrostu wynagrodzeń w związku z inflacją i nadchodzącymi podwyżkami za prąd i gaz. Ze związkowcami spotkał się wczoraj wiceprezes PGG do spraw pracowniczych Jerzy Janczewski. Przedstawione zostały mu postulaty. Spółka natomiast zapewniła, że jest gotowa do rozmów. Te odbyć mają się dzisiaj w szerszym gronie. Już wcześniej zaplanowano rozmowę z przedstawicielami pięciu największych działających PGG związków zawodowych. Pierwsze spotkanie w sprawie rekompensat odbyło się 30 listopada. Nie przyniosło jednak żadnych konkretnych ustaleń. Relacjonował Kamil Jesek. O 16.59 słońce przejdzie przez punkt Koziorożca i rozpocznie się astronomiczna zima. W trakcie przesilenia zimowego dzień jest najkrótszy w roku. Na naszej półkuli słońce znajduje się najniżej nad horyzontem. Na półkuli południowej oznacza to pełnię lata. Mówi się o

wie, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil, brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Przed południem. W Trójce przed południem ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cyglery przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Olga Szućko. Drodzy Państwo, za chwilę do kin trafi czwarta część serii Matrix, czyli Matrix Zmartwychwstania. Kto z Państwa pamięta tę pierwszą wywrotową część, ten wie, że to może rzeczywiście być albo wielkie rozczarowanie, albo wielki zachwyt. W każdym razie rzeczywistość Matrixa daje wiele do myślenia i myślę, że to jest dobry moment, żeby się zastanowić nad wieloma sytuacjami, a o szczegółach oczywiście tej produkcji będzie rozmawiał w fajnym filmie dzisiaj w tej godzinie Ryszard Jaźwiński. Drodzy Państwo, czym jest, jak rozumieć w ogóle, pojęcie niematerialnego dziedzictwa kulturowego? Tradycje przekazywane ustnie, sztuki widowiskowe, zwyczaje, rytuały i w związku z tym wiele ciekawych aspektów tego niematerialnego dziedzictwa trafia na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. W 2018 roku na tę listę trafił pierwszy element takiego polskiego dziedzictwa i to było szopkarstwo krakowskie, więc coś absolutnie na czasie. W 2020 roku to była kultura bartnicza, proszę Państwa, a w tym roku została dopisana tradycja dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała i w związku z tym naszymi gośćmi w tej godzinie będzie pani Maria Pełka, mieszkanka zaangażowana od lat w podtrzymywanie tradycji dywanów kwiatowych i dr Jędrzej Kałużny z Centrum Spyćmierskiego Boże Ciało. I w tej godzinie także czeka nas dobry moment na relaks, czyli fragment prozy Antoni Ferdynand Osendowski Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, czyli Konno przez Azję Centralną. Co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieje, poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpacę swe ostatnie resztki i imidżu tracę. We'll be right back.

Drodzy Państwo, przedświąteczny tydzień w naszych kinach wypełnia Matrix. Już jutro na dużym ekranie pojawi się czwarta część serii, czyli Matrix Zmartwychwstania. Krakowskie kino pod Baranami jest to jedno z wielu w Polsce kin, które przygotowało z tej okazji oczywiście specjalne wydarzenie. I o nim właśnie z Marynią Gierat rozmawia oczywiście Ryszard Jaźmiński. Fajny film. Przyznam, że na początku trochę się zdziwiłem, że w kultowym kinie pod Baranami z tak długą, już ponad półwieczną tradycją, nowy Matrix pojawia się w pierwszej kolejności. No tak, ale właściwie może nie powinno cię to dziwić, bo kino pod Baranami mainstreamu się nie boi, o ile jest to mainstream dobrej jakości, tak bym odpowiedziała. A ja bym od razu też dodał, że przecież Matrix to jest naprawdę też już kawałek historii kina w ogóle, bo przecież cała seria Matrixowa zaczęła się już ponad 20 lat temu. No właśnie i o tym właśnie Matrixie z 1999 roku, tak, to było dawno, absolutnie. Nie należy mówić jako o filmie, który był przełomowy, który był no, niezwykle bogaty w znaczenia, bo ja sama pisałam nawet pracę magisterską o tym filmie, więc był to naprawdę fantastyczny film nie tylko do podziwiania świetnego montażu i scen akcji, ale do interpretowania, do szukania znaczeń i myślę, że ja w tym moim poszukiwaniu magisterskim znaczenie byłam osamotniona. Były całe grupy ludzi, które analizowały na wszelakich poziomach film jako obraz wyzwolenia ze świata ułudy i poszukiwania jakiejś prawdy, więc to czyni ten film niezwykle interesującym. Oczywiście ta praca magisterska powstawała na Wydziale Filmoznawstwa, tak? Naturalnie tak, w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Coś szczególnego z tej pracy zapamiętałaś, co można byłoby przy tej okazji teraz zacytować, przywołać? Ja pisałam o gnozie w tym filmie. Gnoza to jest właśnie poszukiwanie prawdy, która ma wyzwolić z takiego świata, który jest iluzją. Tak to może w skrócie można przekazać. I Matrix jest idealnym odzwierciedleniem takiej idei. Neo uwięziony w Matrixie, który przy pomocy Trinity usiłuje wydostać się z tego świata, a potem przekazać wiedzę o tym, jak to zrobić innym ludziom. Czyli taki wątek gnostyczny, wątek mesjański wręcz powiedziałabym. Tak to można interpretować. I nie przypadkiem też mówimy o tym pierwszym Matrixie z 1999 roku, bo ten film też do was, do repertuaru wraca, tak? Tak, kiedy okazało się, że jest taka możliwość, żeby właśnie w kinie przypomnieć ten oryginalny Matrix, no to natychmiast się tym zainteresowałam i zaprogramowałam to w kinie. Ja jestem właśnie świeżo po przypomnieniu sobie tego filmu i myślę, że zupełnie się nie zestarzał i że fantastycznie będzie zobaczyć go na kinowym ekranie raz jeszcze. No i myślę, że będzie to właśnie też dobry przedsmak i wprowadzenie w Matrix Zmartwychwstania, żeby zobaczyć, w jaką stronę poszli twórcy tego filmu i gdzie ta nowa odsłona nas zaprowadzi. A no właśnie, i stąd jeszcze zaproszenie, formalnie rzecz biorąc na jutro, ale tak naprawdę na dzisiaj, na późny wieczór, do kina pod tak Baranami. Jest. Dziś o 21:00 Matrix z 99 roku i potem w nocy, minutę po północy, Matrix Zmartwychwstania. Pierwszy pokaz filmu, który już regularnie od jutra na naszych ekranach. Drodzy Państwo, ten pierwszy Matrix to chyba powinna być dzisiaj obowiązkowa lektura wieczorem, a przyjemnie jest naprawdę oglądać filmy, zwłaszcza z kim można o tych filmach porozmawiać, ale też można ze sobą samą też o nich porozmawiać, o tym filmie. Z Marynią Gierat z krakowskiego kina pod Baranami rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźmiński, a do premiery tego filmu Matrix Zmartwychwstania wrócimy w Trójce jutro o tej samej porze. Rocking the mistyce. Straight out of nowhereness, like a fist. Can't resist you, oh no. I'll tell you something. You know I love ya. I just wanna touch ya. Stand up, knock me right off my feet. Hard to beat, hard to beat, hard to beat. Shirt off. This girl I saw out town. Well, now she's going down. Stuck on a losing streak. I think you've turned it around. Program trzeci. It's a celebration. Get ready for the holidays. It's a celebration. So baby, don't you stop. You got that look in your eyes. Call me for help, we can vibe. Let's have the time of our lives. You can feel it. Even if you dance alone, you decide. Pycimierz, proszę Państwa, to jest wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Bardzo ciekawa wieś z wielką tradycją, z bardzo ciekawym dorobkiem tradycji i kultury. A teraz tradycja dywanów kwiatowych tam na procesję Bożego Ciała została wpisana na listę UNESCO, reprezentatywną niematerialną listę dziedzictwa kulturowego ludzkości. Proszę Państwa, naszymi gośćmi w tej godzinie są pani Maria Pełka, prezes parafialnego stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. I dr Jędrzej Kałużny z Centrum Spycimierskiego Boże Ciało. Dzień dobry. Dzień dobry, również witam bardzo serdecznie. Myślę, że to wielka radość dla Państwa, w ogóle dla nas wszystkich, że kolejna to już trzecia tradycja polska, która została wpisana na tę sławetną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. To znaczy bardzo wiele. To zacznijmy od Pana, Panie Doktorze. Kilka słów na temat tej drogi w ogóle, którą Państwo przemierzyli, żeby ta tradycja trafiła na tę listę. To prawda, droga długa, ale droga bardzo radosna. To droga, która tak na dobrą sprawę, którą kroczy Spycimierz już od wielu lat, bo tradycja kwietnych dywanów sięga 200 lat wstecz, już wielokrotnie została doceniana na arenie Polski i międzynarodowej przez współpracę z różnymi organizacjami, właśnie nie tylko z Polski, ale również ze świata, z włoskim stowarzyszeniem Infior Italia. To wymiany międzynarodowe i pokazywanie tej naszej wyjątkowej tradycji, tradycji, którą kultywują depozytariusze, mieszkańcy Spycimierza przez wieki. To wpis z 2018 roku na listę krajową, no i starania o to, żeby dostać się na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Co się udało? Udało się w ostatnim tygodniu i tak jak zostało to wspomniane, trzeci wpis z Polski, pierwszy wpis z województwa łódzkiego, coś wyjątkowego, coś co daje skrzydeł i pokazuje, że rzeczywiście mała miejscowość w centrum Polski może zaoferować światu coś naprawdę wyjątkowego. Trzeba doceniać to, co niewielkie, a też bywa tak, że tam, gdzie jest bardziej skoncentrowana jednak społeczność, bardziej wokół tradycji, łatwiej jest je kultywować, łatwiej jest je przekazywać z pokolenia w pokolenie. I jak to wygląda, jak ten proces tego przekazywania, tej umiejętności, tego rozumienia tworzenia dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała wygląda? To już pytanie kieruję do pani Marii Pełki. Jak wygląda? Może ja powiem tak, że po prostu ludzie trwają przy tym, co przekazali dziadkowie czy rodzice. Myślę, że oglądając się wstecz, nikt się nie zastanawiał o tym, czy zostaniemy gdzieś wpisani, czy nie. Przychodziło Boże Ciało, każdy 3 dni, jak były lepsze warunki, 4, nazbierał kwiatów. No i to, co wiedział, że było ubierana, jak ta droga była ubierana, ponieważ nie zawsze tylko były kwietne dywany, jak i obecnie. Głównym elementem na pewno jest ten nasz kwietny dywan. Ale my nawet powtarzamy, jak i w Boże Ciało, że my idziemy ubierać drogi, ponieważ na to jeszcze składają się elementy takie jak bramy, stawiane na drodze. Kiedyś było ich nawet 8, a 4 przy każdym ołtarzu musiały być. Jeszcze też dekoracje stanowią takie młode brzuski, no i pozwieszane jeszcze na tym wstążki. Ale na pewno i te nasze kwietne dywany, które są w tej chwili, też odbiegają od tych, które były kiedyś, ponieważ warunki się pozmieniały. No i nie da się tak po prostu tego zrobić przez ileś osób. Wiemy, że to biorą udział w tym całe rodziny, rodziny obecnie mieszkające przy tej trasie, którą idzie, no i rodziny, które już stąd wyemigrowały, a zawsze na to nasze Boże Ciało przyjeżdżają i wspierają nas kwiatami. To no, do szczegółów. Na pewno ja, też jest. Tak. Do szczegółów, jak tworzony jest taki dywan, tak żebyśmy mogli sobie to zwizualizować. Oczywiście Państwo słuchacze macie okazję po prostu sprawdzić w internecie, ale też można oczywiście na żywo sprawdzić w miarę możliwości i okazji. Więc do tych szczegółów, jak to jest stworzone, jakie kwiaty są używane, jakie znaczenie ma kolorystyka, kształty, do tego wrócimy za chwilę. Never the mess. Never again. Drodzy Państwo, szopkarstwo krakowskie, kultura bartnicza, a teraz tradycje dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała są wpisane na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Naszymi gośćmi w tej godzinie są pani Maria Pełka, prezes parafialnego stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało i dr Jędrzej Kałużny z Centrum Spycimierskie Boże Ciało. Dzień dobry Państwu ponownie. Dzień dobry. To teraz kieruję się do pani Marii z pytaniem o takie szczegóły związane z tworzeniem dywanów kwiatowych. Ile to trwa? Jakie kwiaty są do tego stosowane? Czy wzory, które się tam pojawiają, też są w jakiś sposób ugruntowane przez tradycję przekazywaną z pokolenia w pokolenie? Pani Maria. Tak, więc postaram się szybko powiedzieć, może w takim maksymalnym skrócie. Nie mamy po prostu zapisów, jak to mówią, słowa pisanego. Mamy tylko przekaz ustny, więc ja posłużę się wypowiedzią mojej babci. Była 1901 rocznik i zawsze mówiła, że się drogi sprzątało i wysypywało białym piaskiem. Takim elementem, który właściwie do dnia dzisiejszego jest, nie wszędzie, bo to zmodyfikowane było, ale kładło się kilka liści kasztanu i do tego kwiatki. Przysypywało się też białym piaskiem. Po środku różnie bywało. Później już przypominam właściwie taka pani, która urodziła się w 1922 roku i jej wnuczka napisała pracę magisterską, więc na ten temat to powiedziała, że ona sobie nie przypomina, ale już w tym uczestniczyła nawet, że zbierało się kwiaty i wszystkie kwiaty się mieszało i wysypywało się ten środek. Następnie, no pewnie każdy pomyślał, jak to po prostu uatrakcyjnić, czy po prostu czasem konkurencja. Może jak u sąsiadów, żeby było ładniej, czy coś takiego. Czasami konkurencja jest dobra, taka zdrowa konkurencja, to czasami buduje bardzo pięknie. Tak, ja też tak myślę, że ta zdrowa konkurencja na pewno. Jeszcze powiem taką rzecz odnośnie symboli czy wzorów. Ja pamiętam, jak miałam, no już na pewno ponad 10 lat, czy tam naście, jak starsze kobiety ubieraliśmy drogę, to zawsze mówiły, że tak, rysujemy kwiaty, ponieważ Panu Bogu, Panu Jezusowi, jak chodził między ludźmi, to też jak go witano, rzucano kwiaty. No, dzisiaj trochę te wzory wyglądają też inaczej. Jest większa dostępność. Kiedyś może tylko fantazja, a dzisiaj internet i naprawdę zależy też kolorystyka. Czyli jest to też taki obszar twórczy i też możliwość dostępność do może szerszego wyboru po prostu kwiatów jest powodem, dla którego te dywany stają się coraz bardziej atrakcyjne pod względem kolorystycznym. No ja myślę, że to jest doświadczenie poza tym, że oczywiście duchowe podczas tworzenia i integrujące społeczność lokalną, to też ten zapach, który się unosi, myślę, że Spycimierz po prostu pachnie wyjątkowo pięknie kwiatami. I teraz pytanie do pana doktora Jędrzeja Kałużnego. Co zrobić z tym, panie doktorze, żeby jednak ta tradycja, ten dorobek ludzkości jednak można było oglądać dłużej niż jeden czy kilka dni, bo przecież dywany kwiatowe mają krótki termin ważności. Zdecydowanie tak. Dywany kwiatowe i ta piękna tradycja, którą staramy się podtrzymywać, to tradycja ulotna w końcu, dlatego z założenia można ją zobaczyć bardzo, bardzo krótko i bardzo przez jedynie krótką chwilę. Dlatego czynimy starania, żeby o tradycji tej opowiadać nie przez jeden dzień, nie przez trzy dni, a przez 365 dni w roku. Już w tej chwili, kiedy rozmawiamy, w Spycimierzu budowane jest Centrum Spycimierskie Boże Ciało, obiekt niezwykły, gdzie na prawie 1000 m2 będziemy opowiadali przez cały rok o tej tradycji. Będziemy ją pokazywali, będziemy prowadzili warsztaty. Obiekt już budowany przez miasto i gminę Uniejów, przy którym leży Spycimierz. Obiekt, który planujemy jako obiekt niezwykły, który będzie łączył polskie tradycje UNESCO, ale będzie również w nieustającym kontakcie z całym światem, ponieważ tradycje kwiatowe są popularne na wszystkich w zasadzie kontynentach. Prowadzimy żywą współpracę i odkrywamy to, że sztuka ulotna to coś niesamowitego, co miliony osób na świecie elektryzuje. No i my również do tej tradycji chcemy się przyczynić, bo mamy solidne podstawy, solidne korzenie. No i ta nasza wyjątkowa spycimierska tradycja została już, jak tutaj cały dzień dzisiaj mówimy, doceniona. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gośćmi byli pani Maria Pełka, prezes Parafialnego Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało i dr Jędrzej Kałużny z Centrum Spycimierskie Boże Ciało. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Zapraszamy serdecznie na Boże Ciało. Dziękuję. Dziękuję. drodzy Państwo, w Trójce przed południem czas na chwilę relaksu i na literacką przejażdżkę. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Rzeka Diabła. Fragment 29. Po przejściu Tannu Oła zaczęliśmy się posuwać naprzód bardzo szybko. Dzięki temu, że równina mongolska w tej części Kotliny Darchackiej zupełnie pozbawiona jest gór. Śpieszyliśmy się. Dokąd? To było już dla nas obojętne. Aby tylko prędzej jakiś koniec, jakieś rozwiązanie nieustannie ciążącej nad nami niepewności. Na równinie pomiędzy Tannu Oła i Kotliną Kosogołu śniegu prawie nie było. Wszędzie widniały cudowne pastwiska, które wprawiały w zachwyt mego towarzysza agronoma. Na niewysokich pagórkach rosły młode modrzewiowe gaiki. Często przejeżdżaliśmy przez wartkie rzeczki, lecz były one płytkie i płynęły twardym łożyskiem. Na drugi dzień naszego pochodu po Darchackiej równinie zaczęliśmy spotykać Mongołów, szybko pędzących swoje stada w kierunku północno-zachodnim, w stronę Ogarcha Ou. Otrzymaliśmy też od nich dużo smutnych i zatrważających wieści. Bolszewicka kawaleria od strony irkuckiej guberni weszła w granice Mongolii. Czerwone oddziały zajęły już rosyjską osadę Hatyl na południowym brzegu jeziora Kosogoł, skąd przeszli dalej o 100 kilometrów na południe i obozowali w rosyjskiej kolonii położonej koło wielkiego buddyjskiego klasztoru Muren-Hure. Mongołowie zapewniali nas, że pomiędzy Hatylem i Murenem nie spotkamy luźnych oddziałów i znacznych patroli bolszewickich. Po długich naradach postanowiliśmy przejść między tymi dwoma punktami i dążyć dalej na wschód, kierując się na klasztor Vanhure, gdzie podobno operował jakiś antybolszewicki oddział. Odprawiliśmy Sojota przewodnika i wysławszy naprzód trzech wywiadowców, ruszyliśmy przed siebie, kierując się kompasem, ponieważ drogę łatwo było znaleźć i przewodnik już był niepotrzebny. Z gór, które swoją południowo-zachodnią częścią zbliżały się do brzegu olbrzymiego jeziora alpejskiego typu zwanego Kosogoł, mogliśmy zachwycać się wspaniałym krajobrazem. Jezioro, jak wielka szafirowa kropla lub drogocenny wypukły szafir, leżało w ramie ciemnożółtych, jak stare złoto gór, przeciętych pasami czarnych lasów modrzewiowych. Nocą zbliżyliśmy się do Hatylu, zajętego przez bolszewików, i zatrzymaliśmy się na brzegu wypływającej z jeziora głębokiej i szalenie bystrej rzeki Jagi, czyli Eigingou. Wyszukaliśmy pastucha, Mongoła, który za ćwiartkę cegły herbaty podjął się przeprowadzić nas na przeciwległy brzeg niedawno zamarzniętej rzeki. Wszędzie na brzegu spotykaliśmy obo, święte modrzewie, czyli hamtyty, i nawet kaplice na cześć złych demonów, co świadczyło o niebezpiecznej przeprawie. Dlaczego tu tyle obo? Zapytałem Mongoła. To rzeka diabła, niebezpieczna, zwodnicza rzeka, odparł Mongoł. Przed dwoma dniami tu pod lodem Jagi zginęła cała karawana, utonęło 5 ludzi, 15 koni i 3 wozy. Przyczailiśmy się w krzakach do pierwszych blasków świtu, po czym rozpoczęliśmy przeprawę. Powierzchnia rzeki przypominała tafle grubego szkła. Śniegu na lodzie nie było wcale, gdyż od strony Kosogołu stale dął tu silny wiatr. Konie, ostrożnie stąpając po lodzie, ślizgały się, padały i wierzgały. Prowadziliśmy je za uzdy. Drżąc na całym ciele i nisko opuściwszy głowy, z naprężeniem wpatrywały się w lód i głośno chrapały. Gdy spojrzałem na lód, zrozumiałem ich trwogę. Przez lodową taflę, nie grubszą niż na jedną stopę, wyraźnie dostrzegłem otchłań, a na jej dnie kamienie, wodorosty i wielkie ryby śpiące w głębokich dołach dna. Woda była zupełnie przeźroczysta. Głębokość rzeki dochodziła do 15 metrów. Rzeka mknęła pod lodem ze wściekłą szybkością, wirując i zostawiając długie pasma białej piany.